jedyne 929. Z kodem rabatowym taniej o 470 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zdemaskujcie reżim, krzyczą Gruzini przed siedzibą telewizji publicznej w Tbilisi, kolejny dzień protestu. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, na szlakach panują w pełni zimowe warunki. Wieczorem w Rzeszowie gala konkursu na podcast roku imienia redaktora Janusza Majki. Demonstracja przed siedzibą gruzińskiej telewizji publicznej w Tbilisi. Jej uczestnicy domagają się dymisji szefa stacji i zarzucają brak obiektywizmu. Część protestujących weszła do budynku nadawcy. Akcja przebiega pod hasłami "Publiczne kłamca, zdemaskujcie reżim". Uczestnicy podkreślają, że nadawca jest wykorzystywany przez władzę jako jeden z mechanizmów propagandy i nie relacjonuje obiektywnie ostatnich wydarzeń w kraju. Do zgromadzonych wyszła dyrektorka generalna telewizji i zaproponowała opozycjonistom wystąpienie na żywo przed kamerami wieczorem. Kosowska policja aresztowała na północy kraju kilka osób i zatrzymała materiały wybuchowe w związku z atakiem na kanały dostarczające wodę do dwóch największych elektrowni w kraju. Premier Kosowa mówi o zorganizowanej serbskiej grupie. Serbski prezydent zaprzecza, że władze tego kraju mają cokolwiek wspólnego z atakiem. Aresztowań dokonano przed południem w kilku wsiach rejonu Zubin Potok na północy Kosowa, gdzie mieszka spora grupa kosowskich Serbów. Nie wiadomo dokładnie, czy to na pewno te osoby dokonały ataku na kanał rzeczny. Miejscowe władze już praktycznie naprawiły wyrwę w wałach, z których woda rozlewała się na pobliskie tereny. Po ataku władze Kosowa wzmocniły środki bezpieczeństwa. Na północy jest również więcej żołnierzy KFOR, a własne śledztwo prowadzi agencja unijna Eulex. Kosowski premier Albin Kurti był dziś rano w rejonie awarii. Powiedział tutejszym mediom, że winni, których nazwał terrorystami, staną twarzą w twarz z siłą kosowskiego prawa. Atak na kanał Iber-Lepenc uderzył nie tylko w dwie elektrownie i elektrociepłownie. Woda z tego źródła dostarczana była także do domów okolicznych mieszkańców. Premier Kosowa powiedział też, że był to akt terrorystyczny Serbii. Vučić odpowiedział, że władze Serbii nie mają z nim nic wspólnego. Piotr Piętka, Polskie Radio. W całej Polsce trwa świąteczna zbiórka żywności. Produkty o długim terminie przydatności możemy zanieść do ponad 2000 sklepów w całym kraju. Według danych GUS w Polsce około 2,5 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie, ponad 17 milionów poniżej socjalnego minimum. Telefonów o pomoc jest coraz więcej, przyznaje prezes Banku Żywności w Lublinie Marzena Pieńkosz-Sapieha. W tej chwili mamy inflację, są pogorszone warunki gospodarcze i coraz więcej telefonów do Banku Żywności. Województwo lubelskie to wyższe wskaźniki ubóstwa. Kilka miesięcy, może rok wstecz, półtora, to jeszcze tego nie było, a teraz odnotowuje się tak zwany gorący telefon. Nie wiem, co godzinę, co półtorej ktoś dzwoni z indywidualnych odbiorców i pyta, może więc wierzę w to, że będziemy marnować coraz mniej po to, żeby móc coraz więcej pomagać. Świąteczna zbiórka żywności kończy się dziś wraz z zamknięciem sklepów. Na tatrzańskich szlakach panują w pełni zimowe warunki. Po ostatnich opadach śniegu wiele szlaków jest nieprzetartych. To progłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Według prognoz jutro i w poniedziałek w górach będzie słonecznie, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tego typu prognozy mogą zwabić w Tatry turystów, zwłaszcza tych niezbyt przygotowanych. No na pewno warto unikać terenów wysokogórskich, one wymagają jednak sprzętu, raków czekana i umiejętności posługiwania się tym sprzętem. No trzeba już teraz zabierać w góry, zwłaszcza jeżeli chodzimy po terenie zagrożonym lawinami, również lawinowe ABC. Warto jeszcze o tej porze roku powstrzymać się z decyzją co do wszystkich trudniejszych wypraw. Nie ma też jeszcze mowy o rozpoczęciu sezonu narciarskiego w Tatrach. Twórcy najlepszych w Polsce podcastów spotykają się w Rzeszowie. O 20:00 rozstrzygnie się konkurs na podcast roku imienia redaktora Janusza Majki. Wśród nominowanych nie brakuje produkcji Polskiego Radia. W Rzeszowie jest Paweł Pawlica. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 300 podcastów i seriali audio. Jury do finału wybrało 22 najlepsze projekty. Poziom produkcji z roku na rok jest coraz lepszy, przyznaje Tomasz Majka, pomysłodawca konkursu na podcast roku. Ten poziom z roku na rok wzrasta. Są podcasty zróżnicowane, bo są wielkie produkcje audio, audio seriale czy audio opowieści, ale też podcasty dwuosobowe czy jednoosobowe. Tomasz Majka podkreśla, że pomysł na konkursy pojawił się po śmierci jego taty, wieloletniego dziennikarza eterze Polskiego Radia w Rzeszowie, ale też aby wesprzeć twórców audio w Polsce. Tato przez 40 lat swojej pracy w Radiu Rzeszów pomagał kilku pokoleniom dziennikarzy. Chodzi nam po prostu o propagowanie dobrego audio w Polsce. W czwartym konkursie na podcast roku nominowane zostały trzy produkcje Polskiego Radia. To Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego, 116, 111, projekt Kasi Stoparczyk poruszający problemy dzieci i młodzieży oraz Prawda Czasu i Prawda Ekranu, podcast Bartłomieja Makowskiego. Te i wiele innych podcastów można znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek. Żal patrzeć na grę wicemistrzów Polski. Śląsk Wrocław przegrał przed własną publicznością z niezaliczaną przecież do tuzów PKO Ekstraklasy Puszczą Niepołomice 0-1 i oczywiście nie opuści ostatniego miejsca w tabeli. O 17.30 mecz Beniaminków, spicującego się do tej pory nieźle, GKS-u Katowice ze słabą Lechią Gdańsk. O 20.15 najciekawsze z dzisiejszych spotkań widzę w Łodzi, jak zwykle przy komplecie publiczności. Zagra z Rakowem Częstochowa. Trener RTS-u Daniel Myśliwiec w swoim stylu z klasą, by nie powiedzieć erudycją, mówi o przeciwniku. Drużyna absolutnie nieprzypadkowa, jasna filozofia. Podążają za jednym kluczowym elementem, który jest najważniejszy w piłce profesjonalnej i w sporcie profesjonalnym, czyli zwycięstwo za wszelką cenę. I to jest coś, co na pewno rzuca się w oczy i można, myśląc o Rakowie, trzeba myśleć, że oni na pewno ucieleśniają tę cechę, zwycięstwo za wszelką cenę. Przypominamy, mecz w Łodzi o 20.15. Za nami domowe spotkanie Barcelony w La Liga i zaskakująca, sensacyjna nawet porażka Blaugrany 1-2 z Las Palmas. Barcelona to lider rozgrywek, ekipa z Kanarów w strefie spadkowej. Robert Lewandowski rozegrał całe, ale bezbarwne spotkanie w trykocie gospodarzy. Pod siatką w trakcie arcyciekawe spotkanie w Plus Lidze Panów na Podpromiu. Asseco Resovia gra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Mamy czwartą partię tego spotkania. 30-29 prowadzi w niej Resovia, ale wisi na włosku, bo do tej pory w setach 2-1 prowadzi Zaksa. W Tauron Lidze Panie jesteśmy już po meczu kolejki i nieoczekiwanie liderki tabeli z ŁKS Łódź przegrały u siebie i to 0-3 z BKS-em Bielsko-Biała. Zostając przy sporcie pani, jesteśmy dosłownie tuż po kolejnym spotkaniu naszych piłkarzy kręcznych w Mistrzostwach Europy. Kipiało w tym spotkaniu od emocji do końcowej syreny. Na szczęście to nasze panie pokonały Portugalki 22-21. Kończymy sportami zimowymi, snowboardem konkretnie. Aleksandra Król-Walas w pierwszym starcie po przerwie macierzyńskiej od razu stanęła na podium Pucharu Świata. Była druga w slalomie gigancie równoległym w Melin w Chinach. Jest, mamy to. Jestem druga w Pucharze Świata po rocznej przerwie. Zapowiadałam, że wracam po to, żeby walczyć o najwyższe pozycje i myślę, że wszystkim pokazałam, że da się jako mama 11-miesięcznej córeczki trenować i wrócić w najwyższej formie i walczyć o swoje marzenia. Wielkie brawa dla Oli, szczęśliwej i dzielnej mamy. Zakończyła się czwarta partia meczu Asseco Resovii Rzeszów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. 31-29 wygrała ją Resovia. Zatem o losach tego spotkania zdecyduje tiebreak. O jego losach opowiemy w sporcie po 19. Niedziela będzie pogodna, nieco więcej chmur jedynie na wschodzie. Na termometrach od 3 stopni na południu i zachodzie do 6 nad morzem i na Podkarpaciu. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w nocy na zachodzie, południu i w centrum kraju. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w euro. Aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ty też nie oprzesz się mega okazjom na Allegro Black Weeks. Promocje do minus 50% na tysiące produktów.

with it for a minute. Now you realizing when them nights go long, right? It ain't for me to say when you know that I'm gone, right? Yeah. You act all wild when I tell you to settle. I was working around the clock with your girls on the metal. Talk about I heard he's friends with the chick on the beach. That was out with the tie, but my love you impeach. Now you looking at the walls, head and hand, cold jonesing. Rigging my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, Don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Yeah, yeah. Don't always seem to go, but you don't know what you've never got ever till it's gone. Don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Man, look at you. Joni Mitchell never lies, You don't know what you've got till it's gone. Yo, do you feel that? Po 17 powiedziałem dzień dobry, choć równie dobrze można powiedzieć dobry wieczór, bo to już ten czas roku, kiedy tygodnik na antenie Trójki zaczyna się po zmroku. Niestety, leniwym krokiem weszliśmy w dzisiejsze wydanie audycji God Till It's Gone. To pani Joni Mitchell, pan Q-Tip, no i przede wszystkim pani Janet Jackson, wydanej w roku 1997 The Velvet Rope. Janet jeszcze dziś powróci do nas w tygodniku, nie tylko muzycznie, ale też, a może przede wszystkim w opowieści Fabiany Palladino. Nie zdradzając za wiele, już teraz zapraszam na rozmowę z tą artystką po 18, no a wcześniej myślę, że warto też z nami zostać. All of my world. My thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. Still some evening, hoping to see you on

wrote them off. Rather see me hit the church and get religious. Who you fooling? I know what you doing. You my contradiction. Remember when you caught that body and still wiggled through that sins? Loved you more. When you flip and lose your, I hug you more. It's sexy to me. Cuss they out and hold that grudge some more. Down. I know your favorite movie. Is it Notebook? So good. If they all sub me, get them all booked. My baby boo. You either heal or you kill. Both is true. It takes some tough skin just to deal with you. Logical explanation don't exist. Flipping pages, chapter after chapter. Probably remarry and head to Vegas. Getting marked out. They can't erase our history. They margins ain't big enough. They all led by bigotry. My woman and my right hand. My saint and my sin. Ain't no like my, cause that been my pen. Gloria. Tak kończy się najnowszy album Kendricka Lamara, utwór, w którym no, pomiędzy innymi pojawia się obok niego wokalistka, myślę, że również całkiem znana i ważna, jeżeli chodzi o muzyczny krajobraz R&B, soulu i w ogóle wszech tak szeroko rozumianego popu, czyli SZA. Zaśpiewała tutaj kilka razy refren. No, myślę, że ciężko o tej płycie mówić, nie patrząc na dorobek takiego artysty jak Kendrick Lamar. Ciężko spodziewać się, że Kendrick każdą kolejną płytą będzie jeszcze dalej przekraczał czy też przesuwał granice artyzmu we współczesnym rapie, tak jak to robił chociażby Good Kid, Mad City czy To Pimp a Butterfly swoimi chyba dwoma najbardziej przełomowymi krążkami. Więc na tle tych albumów GNX no raczej nie jest płytą tego samego kalibru, a jednocześnie taki artysta jak Kendrick to jest ktoś, kto zawsze czuje potrzebę poszukiwania, zawsze czuje ten impuls wewnętrzny do tego, żeby robić coś ciekawego, coś innego i szukać nowych sposobów opowiadania historii w rapie, bo myślę, że z tego jest chyba najbardziej Kendrick Lamar znany i pod tym względem GNX jest płytą, w którą warto się również zagłębić. Gloria, Kendrick i SZA to za nami, a przed nami skok na polskie podwórko, bo mamy od wczoraj nowy singiel Ofeli. Wyjechać to jest nowy singiel Ofelii, jednej z moich, chyba nie tylko moich, ulubionych polskich singlowych artystek roku 2024. Na początku miałem wrażenie, że to może pomyłka i słucham nowego singla duetu Wczasy, ale później zrobiło się już o wiele bardziej ofeliowo, nośnie, energetycznie, krzykliwie, nawet łobuzersko bym powiedział i super, bo w tej konwencji Ofelia naprawdę ma wiele do zaoferowania. A w związku z tym singlem pojawiła się jeszcze jedna informacja, a mianowicie informacja o epce, która jest w przygotowaniu i ukaże się już za tydzień. Epka nosić będzie tytuł Crash, więc na pewno z Ofelią się jeszcze w grudniu w tygodniku muzycznym usłyszymy, z czego niezmiernie się cieszę. A przed nami powrót do muzyki nowej, chociaż poprzez coś sprzed lat. Magda Marko. Let Her Go, Mac DeMarco, jego piosenka z albumu Salad Days, któremu stuknęło w tym roku 10 lat. Ale Mac dziś jest nie tylko popularnym muzykiem indie, ale też właścicielem labelu, w którym ukazują się tak samo ciekawe płyty. I w tymże labelu wyszła właśnie płyta, na której po pierwsze znalazł się cover utworu Let Her Go, ale to może nie jest najważniejsze, jest tylko pretekstem, by wrócić do tej bardzo urokliwej piosenki, ale na której znajduje się również kilkanaście innych już autorskich kompozycji, płyta, na którą bardzo czekałem i teraz krótkie z nią spotkanie, ale by temat trochę oswoić, to piosenka na początek, która ten album pilotowała, promowała i już miałem przyjemność ją na antenie Trójki chyba dwa lub trzy razy prezentować, bo to jedna z moich ulubionych piosenek tego roku w ogóle. I'm So Serious, a chodzi o Daryla Jonesa. Yeah. Jedna z 14 kompozycji na nowej płycie Daryla Jonesa, nowej, pierwszej w karierze tak naprawdę, bo to jego oficjalny debiut, chociaż pod różnymi pseudonimami oraz jako członek wielu różnych składów był na scenie muzycznej, no już od wielu lat obecny. I'm So Serious to jest jedna z tych piosenek wśród 14 kompozycji. Piosenek jest kilka, ale większość albumu to utwory instrumentalne, w których Daryl, jakby to ująć, używa swoich jazzowych korzeni i wielkiej biegłości muzycznej do tworzenia muzyki lekkiej, przyjemnej, a jednocześnie nieprzewidywalnej i co by tu nie mówić, dość dziwnej. Posłuchajmy takiej próbki, która myślę, że jednak ma w sobie dużo wartości muzycznej. Golden Showers. Golden Showers i Daryl Jones. Tak brzmi również między tymi piosenkami ta jego debiutancka płyta. Myślę, że jest się w co wsłuchiwać. Jest to rzecz dość osobna na rynku muzycznym 2024. Przed 18 w tygodniku muzycznym mam jeszcze do przekazania niestety dwie smutne informacje, które dziś do nas dotarły. Pierwsza to wiadomość o śmierci Willa Kalena Harta. Jumping Fences, no przecudnej urody piosenka zespołu Olivia Tremor Control z płyty Dusk at Cubist Castle. To był rok 1996. No i w tym zespole właśnie Will Cullen Hart, jeden z dwóch liderów tej grupy, jeden ze współzałożycieli kolektywu i wytwórni Elephant Six, która wydała na świat m.in. Of Montreal, Neutral Milk Hotel czy Apples in Stereo. Lider również grupy Circulatory System, no kultowa postać, myślę, w kręgu amerykańskiej muzyki niezależnej. A jak na ironię, dosłownie dziś ukazała się nowa piosenka Olivia Tremor Control, wydana po 13 latach milczenia, Garden of Light. He can wait all day. He's got a smile that radiates. Will Cullen Hart, zmarły wczoraj lider grupy Olivia Tremor Control i wydany również wczoraj nowe nagranie tej grupy Garden of Light. A druga smutna wiadomość to ta o śmierci perkusisty grupy My Chemical Romance na dwóch płytach, The Black Parade i Danger Days. Bob Breyer, który miał 44 lata, i My Chemical Romance zamknie naszą pierwszą godzinę tygodnika muzycznego. W drugiej rozmowa z Fabianą Paladino, na którą już teraz serdecznie zapraszam. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade.